میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں پالا. وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ, میں نے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں دل میں گرہ نہیں رکھی. وَلَا أَحْسِدُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَلَىٰ شَيْءٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّا, آج تک میں نے کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا. یہ تین ہی باتیں بتائی اور اللہ نے تین ہی نام دیے تھے. آئیے اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھیے, یہ نیت کر کے اٹھیے یہ صحابی کیا کرتے تھے, یا اللہ میں نے معاف کر دیا تو مجھے معاف کر دے. دل کی صفائی یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان استقبال بھی خوبصورت کرتا ہے اور رمضان کو سمراور بھی بنا لیتا ہے.